أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. سورة الغاشية مكية نوم مناسبات خود جي سور اغش قارا مناسبات كي جا اكثر نو داغا محور كري اغا فردغ بيان دا يوم القيامية دي هل اتا نو داغا هم تمانا ترى بدا قد سي قد اتا قطا كي قراغلي دي كوتا تحديث الغاشية حديث هذا اقتصاد القيامات نو دي قيامات تغاشية واي حديث كبار ترك نو غاشية خوة دي فردية تواي نو دا هم دا دي خلق دا فارق دي كبار دا دي بيري اغا فردس نو دا اغا خلق و اوكل لك فرد شي بارا فضان قويجنا نو دا چه حلق فردية خلق باني راكي او يا دا غحل فراغت فلا معنى استفهامي باید جور دي قاطع دي نو استفهام بدا فارا دا تقرير سي هل اتاك راغلي دي وطاك ان راغلي دي حديث الغاشية كسا دا قیامت اس نو قیامت کی خود نو خلق دو قسم کیش موجوه يوم ايزن خاشعات عاملة وجوه بعض مخاف دا تعبیر چې ورته ګوره په دې وجوهو سره کېږي خو په واسطه د دې چې دغه اثر اصل کې پر دې مخ معلومېږي دا د خدشان اثر او د خوشحالۍ اثر هغه پر دې مخ معلومېږي نو دا د جنتیانو نو هغه دا د خوشحالۍ اثر د دې پر مخ معلومېږي او د جهنمیانو ده بیا د دوزخیانو ده دا د خدشان اثر دا د توروالي او دا د ګرجناقي اثر د دې پر مخ معلوم وي نو په دغه اعتبار سره دا تعبیر دلته په دې مقام اوسي نو وجوه مخان یومئذ په دغه ورځ کې خاشعة ذلیلة عاملة ناصبة عاملة عاملة ناصبة ستر نو هغه ستړیا یې دا معنا چې نو په دغه ورځ داسې د ډېر مشقت و د سختۍ په سبب نو هغه قرار دی ستړي او یاد دی چې دا ستړیا یې د دې سلاسلو د اغلالو په واسطه چې الله پر دوی دا زنجیرانه اچولي او دا وچکانې وراچولي هغه پر دوی باندې هم تکلیف وي هم درالی نو باره یې هم ستړي کړي وي هم یې په تکلیف کړي دواړه ورسره تسلا نار دا سلیږي و ورته داسې اور خامیتن چې هغه تود وري سونکي وري تسقا نو دوی وږیږي مجهله صغه ده تسقا وږیږي من عین د چینې سره انیتن ډېره توده وي هغه دلته مخکې تېر شو دا ډېر توده کې ویله لیس لهم نه وي دوی لره په دې جهنم کې طعام طعام نه وي الا من غدریا منګرنا د غدریا څخه غدریا چې دی دا یو قسم ازغیري چې په دې مځکو کې هم شنه کېږي دا د غی هم نه خوري دا دادې یې هم نه خوري دا چې دی چې ګردي ګردي ازغري لکه سکوندلې یم څوک ورته چې هغه دا صبت ازغري په دې چې شاوخوا دا ازغري پره ګرځېدلې وي نو چې یو خوله ته واچي هغه په خوله کې بس په هر طرف سره جګېږي نو د دوی د پاره تاسو طعام لا یسمن نو هغه طعام لا یسمن نو نه چاوني دی ولې نو کوم څه کړی او ولا یغنی نه اغنا راولي من جوع د روزي سره مړوي یې هم نه چاوني نه مړوي یا خپلم دا خو دا یو قسم مخاف دا یو قسم خلق چې دا په دنیا کې د الله نه فرمانی کړی ګناه یې کړی وس بل قسم خلق چې هغه په دنیا کې طاعت کړي نو وجوه مخام نو ایباد مخاص یوم ایدیم پا دو دروش کی نائمتون اغا نائمی نعمت والای نو نعمت شور کون سوئی اغا خونو برا دیر نو دیش خوشالی زلیجی لسانی ها کوشش لرها دی راگدی اسم راجی دی دا خفل کوشش تراجی دا خفل تسایق دی راجی چه دی دا کم اعمال تا دی دنیا کی کلیوات فهو اعمالو دی راجی چه تا خموشا اعمال موکره ازا کسل کی جای دا دواق للا ازمون اعمالو چه هر تاعاتی دی فی جنت او دی ثابت قائمی فی جنت فا جنت کی دا چه جنت آلیت چه اول ور جنت کی لا تسمع دین اوری کی حق دی جنت کی لاغیتا لاغیا نا اوری او لاغوا دی هدا کلماتی بیکار کلماتی هوا دین اوری نا فی حق دی جنت کی عین جاریہ عین چنی جاریت جاری تو بای غیر شی نو حقا چند دی فی حق دی جنت کی سرورن دا تختنی مرفوعة الورد وأكواب أكواب كاسية وكذا بلا سنة ذات كاسية شهرات تشنل أو موضوعة للشمسي ونمارق أو كذا وجنت نمارق نمارق فردي مصفوفة ذات سقسط راجليجي أو باقي نمارق تفسير فبانشان كيو وسائد سريف تفسير نو بالشانی مصفوفت المصفوف چه ارده برده ایتم یرتویه نو پا حقا زیدی نو حقا بالشتی دی او وزرادیو پرشنی مصفوفت وڑول وڑول دی پرشنی نو داد دی جنب حلق دی نو فدق جنب دیوینا اقلا ینظرون اولاوی و سرپن وزدنائل نو دی قدرت تحلق بیانی او دغا الله چی پا دی دنیا کی دغا عجائیب مخلوقات پیدا کردی نو دغا مخلوقاتو مذاکره کردی فلا ینظرون کیا دا خلق نبوری الى الابلی و اوشانو تا چی کئی تا سرکم خونی قد پیدا کردی اوشان تا اکم پیدا کردی تو تو برا نو پر سکی پیت بایی پیدا دی چون دا وطان دی چون دا قیان دی او بایا سنگا یہ خلق تا اللہ تا بھی کری گی نوارچ آغا کشنے علف پوری مشتی دی آغا مناری زنجی ہوئی آغا بار قربان دکھئی او ایلہ سما نبوری و اسمان تا سسوی کرو پیاد سنگا آغا پورتا سوئی اسمان تری و خاصا تری کا آغا لینور جور سوئی او المار پکشی راسی جی سپورمی پکشی راسی جی سکوری پکشی راسی جی او ایلہ جبانی و غروتا شکای پا نصیبت سنگ دا افرون در یدیلی او ایلار ارو دیون زکیتا شکای پا سرکم سوچی خط آغا اوار سیده نو پا ذکر ای انسانا تا تذکر دا غنیامت ووکا او یا علیہ السلام تا بخطاب پا ذکر نو تا تذکر ووکا و دی خلق تا دا غنیامت او دا دلائل دا تذکر انما انت مذكر شفاق دي شمتعين جي تشي تذكر كونك يا خلقوتا خلقوتا مذاكريتا خلقوتا بيانتا لفتنا عليهم فرديد وصيتر مسلطنا شنو خام خام دي مجبورتايا ودغتا شدي با فدغشي سرا عملتي إلا من تولى وكفر إلا طمانا دلاشن دي لكن دوني خبر دمان هذا سوك تولى شهرت ولا قري إلى حقك إعراج قري إلى حقك إيمان مراوي أو عمل فتعات نكري أو كفر كفر قري نو فيعذب عذابه في هودة الله خداي العذاب الأكبر عذاب أكبر على هوكي شعذاب ده أخرتي نو داشي أكبر عذابي فدي كبار فرايشي دا ختم دنكي ندي دائم دي أو دا دنيا دنو نسبة وابتا اصغر دي ان فتاسيك سر الينا ومشتر ايامهم رجول دي خلق دا ثم ان علينا جا فرمز بني حسابهم حساب دي ايامهم رجول دي سر حساب دي